No i w ten sposób minęła pierwsza godzina naszego spotkania. Została nam jeszcze godzina, nie martwcie się. I jeszcze nie rozstajemy się. Jeszcze mamy mnóstwo wątków czy tematów do rozwinięcia. To jest Trójka pod Księżycem tuż przed otwarciem sezonu wakacyjnego 2019. Ja oficjalnie ten sezon zazwyczaj otwieram oczywiście w Sopocie, ale na festiwalu Dwa Teatry. No ale ten festiwal dopiero za tydzień, na niepełny tydzień, a dzisiaj rozgrzewamy się. Rozgrzewamy się na Between, pomiędzy, Wyspa, Island. I próbujemy troszkę poopowiadać Państwu o tym, co już wydarzyło się na tym festiwalu, ale też za moment dowiemy się, co jeszcze wydarzy się. Ale zapytajmy właśnie o ten teatr. Co już było czytane, pokazywane, co działo się w sferze zdarzeń teatralnych na Between, pomiędzy, do wczoraj, czyli do czwartku. Sylwia Góra-Weber, oczywiście. Bo ja rozpoczęłam teatralnie. Tak. Z Adasiem Nalepą pokazaliśmy Podróż do Buenos Aires Amanity Muscari w reżyserii Adasia Nalepy i to się odbyło we wtorek. Czyli ja jakby teatralnie... To był monodram? Tak, to jest monodram, który pokazujemy w Teatrze Boto. Teatralnie też uczestniczę, bo Teatr Wybrzeże pokazuje spektakl Ruscy Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego, więc w sobotę również będę uczestniczyć praktycznie, tak? Będę działać na scenie. Ja jeszcze chciałam wrócić do takiego wątku odnośnie inspiracji, odnośnie tego, co się wydarzyło, tak krótko. Mhm, odnośnie tego, co ten festiwal jakby nam robi, bo mamy ten zaszczyt, że za każdym razem współpracujemy z Tomaszem Wiśniewskim i z Davidem Malcolmem od jakiegoś czasu, z Kasią Kręglewską. On jest dla nas bardzo inspirujący i za każdym razem jest tak, że przed rozpoczęciem festiwalu, na parę miesięcy przed, Tomek rzuca nam hasło, nad czym będą się zastanawiać, nad czym będą pracować, nad czym się będą zatrzymywać, nad jakimi wątkami. I tak w tamtym roku połączyliśmy siły. Mieliśmy taki pomysł czytań z muzyką na żywo. I Tomek powiedział, że między innymi zaprasza Andrzeja Stasiuka. I wtedy podjęliśmy, i to była chyba, okazuje się, udana próba, i przygotowaliśmy czytanie solo Andrzeja Stasiuka z Adasiem Nalepą, który opracował właściwie dramaturgicznie ten tekst, bo musieliśmy dokonać skrótów, ale też Adaś Nalepa czyta razem ze mną, natomiast muzykę przygotowali i grają na żywo, to jest Irek Wojtczak i Marcin Dymiter. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako dla aktorki, a jeszcze jeżeli chodzi o teatr, bo to zawsze szukałam takiej platformy, właśnie tutaj mówiłam w przerwie, jak Państwo słuchali muzyki, że szukałam takiej przestrzeni, która by połączyła coś, co się dzieje w Teatrze Boto, czyli muzyki z teatrem. I to jest niesamowite doświadczenie właśnie i literatury, bo nawet nie chodzi o dramat, bo to akurat był dramat Andrzeja Stasiuka, ale mamy takie plany, żeby kontynuować, żeby brać literaturę i żeby grać z muzyką na żywo. Ta muzyka jest trzecim aktorem. To jest w ogóle przedziwne doświadczenie i też fascynujące, że możesz oddać napięcie jakby nie tylko w czytaniu, jakby w emocji, którą wywołujesz, tylko możesz przekazać jakby muzyce, chłopakom, którzy to przejmują. I jakby to jest bardzo fascynujące i bardzo nas to gdzieś pociągnęło. Także odnośnie inspiracji, które ten festiwal nam daje, to jest ich bardzo dużo. W ogóle robiliśmy też na pełnym morzu Mrożka czytanie. Zrobiliśmy poezję w teatrze, czyli wzięliśmy Brechta. Więc i to też jest taka przestrzeń, że eksperymentujemy. Także to też nie wiadomo, co nam wyjdzie, ale za każdym razem wychodzi coś naprawdę ciekawego. Tomek, potwierdź, czy ja tylko jestem tak, że się tak chwalę? Nie, czy to są raczej interesujące rzeczy? Wydaje mi się, że ten warsztatowy element, taki czasami jednorazowy, prawda? Bo tak jak robiliście poezję, była taka edycja początek lat 20. Przepraszam, 20. Poezja o początku XX wieku i XXI wieku i zrobiliście taki bardzo ciekawy, jednorazowy przedstawienie jeszcze w teatrze na plaży, z tego co pamiętam. Tak, bo to była poezja, bo jeszcze widzieliśmy przecież twórców, poetów tutaj z Trójmiasta. To też jest w ogóle ważne. Wczoraj z Tomkiem na ten temat rozmawiałam, że jeszcze wartość taka dodana do tego festiwalu jest taka, że ten festiwal łączy twórców, artystów tutaj rodzimych, trójmiejskich, z artystami z całego świata, więc robi się z tego naprawdę też fantastyczna przestrzeń, że oni się łączą, że wy to właściwie łączycie, nie? I, jest taka platforma, która daje szansę. Tak, żeby... i to jest też ważne, że właśnie wy jakby zapraszacie, zauważacie tych artystów, którzy tutaj przecież tworzą i Trójmiasto. A jest to prawdziwe zagłębie. Dokładnie, ma bardzo dużo wspaniałych artystów. I poetów, ludzi pióra i muzyków, no to wiadomo, to gigantyczne od jazzowego po jazzowe środowisko poprzez Leszka Możdżera i tak dalej. No teatry, no to już chyba sporo już opowiadaliśmy o teatrach trójmiejskich, więc ten wątek uważam nie jest zaniedbany. No wspomnieliśmy Józefa Czerniawskiego, tutaj przecież jest też gigantyczne środowisko artystyczne, plastyczne, czy jak to nazwać, czyli wokół Akademii. Wojtek Zieliński w ubiegłym roku, który tak. też związany jest gdzieś tam początkowo z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak. Tak więc, no, ja wiem, co robię, przyjeżdżając tutaj tak często, może za często z punktu widzenia niektórych, ale dobrze. No teraz może na moment do Wrocławia, bo chciałabym, byśmy powrócili do wątków mitycznych czy antycznych, które pojawiają się też w tym roku. No i też w tej perspektywie wyspy, co będzie miała do powiedzenia Kassandra a la Bral? No tak, nasza... No. My to nazwaliśmy, znaczy Grzegorz Bral nazwał to, tak dosyć spontanicznie pamiętam, raportem Kassandry, co jest jeszcze jakby podbija tą grozę złowieszczej wróżby, ale niestety, ale tak naprawdę kryje się tam dużo innych też treści, bo nasza Kassandra wypływa bezpośrednio z muzyki. Tutaj akurat już wspominaliśmy, jak wspaniałym, inspirującym partnerem dla teatru jest muzyka i u nas, akurat w naszym teatrze, to jest właściwie serce. To nawet już nie jest inspiracja, ani trzeci aktor, ani partner. Właściwie to jest oś i kręgosłup tego, co tworzy Teatr Pieśni Kozła, więc my pokażemy Kassandrę, pokażemy raport Kassandry. On oczywiście odnosi się do wątków antycznych i bardzo głęboko sięga, przynajmniej stara się sięgać w mit. Może nie tyle w jakiś tam dokładny przekład literacki. Natomiast na pewno to czego szukamy, to takie jądro muzyki, którą można wyciągnąć i która jakby też opisuje pewną rzeczywistość i też obecną, czyli to taki reportaż o stanie naszego świata, ale też właśnie w takim pomiędzy, powiedziałabym, pomiędzy tym, co teraz jest, a pomiędzy tym, czym zawsze człowiek był. Tak bym to może ujęła. Raport Kassandry, to już wybiegamy w przyszłość, niedaleką, bo do niedzieli zaledwie będzie zamykał w zasadzie festiwal, gdzie na scenie Teatru Wybrzeże dłużej, tak? Czy tak, tutaj? Na scenie kameralnej. Ja muszę też powiedzieć właściwie o twórcy tej muzyki, bo to jest też bardzo wielka postać. Maciej Rychły, który jest właściwie kopalnią wszelkich inspiracji. I to jest bardzo ciekawe, bo to, co też tutaj i twórcom festiwalu się udaje, Tomkowi, który zaprasza właśnie takich ludzi, dla których to jest spotkanie nie tylko nowe i na terenie na płaszczyźnie teatru, ale w ogóle życiowe spotkania, ponieważ Gardzienice, które były zawsze, przynajmniej z tego, co ja słyszę od Macieja i od Grzegorza Brala, wielką inspiracją dla pracy, dla twórczości, dla pewnego poderwania się też artystycznego na samym początku. Więc tutaj to wszystko się łączy, to wszystko jest jak taka wyspa, wielka wyspa, wokół której się krąży i na którą się w końcu ląduje. Więc Maciej Rychły, Włodzimierz Staniewski, Grzegorz Brall, to wszystko jest jakby możliwe dzięki wam, za co właśnie bardzo dziękujemy. I ten raport Kasandry, który też mówi o tym, co my robimy z tym światem w zasadzie. Takie chwila zastanowienia. Tak, no to jest bardzo, bardzo inspirująca, ale też taka ważna figura w teatrze. Tu patrzę też na Katarzynę Kręglewską, ta Kasandra, że przypomnę Kasandrę z waszych Trojanek w Teatrze Wybrzeże, którą gra Gosia Gorol. No i wiele innych wcieleń tejże właśnie Kasandry. To jest taka postać, której należałoby słuchać. Może świat byłby lepszy, gdyby tak się wsłuchać w te słowa, które gdzieś tam biorą swój początek w antyku, bardzo głęboko, wydawałoby się w świecie, jeszcze w czasach tak odległych, że kompletnie nieaktualne, a jednak to tak sobie powiedziałam. A więc Pieśń Kozła zawita w Sopocie, tak, i zagracie, przypomnę raz jeszcze, w niedzielę. Nie jestem pewna, jeżeli na scenie kameralnej, to zbyt wielu widzów nie pomieści ta scena. No, chętnych będzie wielu, także ostrzegam, będą kolejki oraz bombardowania. Profesor zgadza się ze mną? Profesor David Malko? Muszę powiedzieć, że to jest element teatralny, bo nie jestem teatrologiem, ale od czasu do czasu mam pozwolenie to wyjść na planetę teatru i to dla mnie to jest coś bardzo ciekawego i to jest bardzo ważny element i zawsze jest coś nowego, coś inspirującego i czasem nie wiem, co widziałem, ale widziałem coś ciekawego. Myślę, że Katarzyna Kręglewska. Profesor Malcolm użył określenia wejścia na planetę teatru i chyba dzisiaj to wejście na planetę teatru nabrało jeszcze innego wymiaru trochę. Może nam opowiesz trochę o... Grałem w tym roku ze zgodą kolegów. Grałem nieco inną rolę w tym festiwalu i to zostałem aktorem. Zawsze chciałem zostać aktorem, nigdy nie miałem odwagi, więc zostałem literaturoznawcą. Ale to zaprosiliśmy dwóch aktorów zawodowych z Londynu, John McKenna i Simon Bennett i z naszym kolegą Martinem Blaszkiem. Stąd graliśmy razem i przedstawiliśmy to jest Ziemię Niczyją właśnie Harolda Pintera. To było przedstawienie warsztatowe, to nie był spektakl, ale dla mnie to i mi się wydaje dla Martyna, no to nie jestem, jesteśmy zawodowcami i to było bardzo ciekawe doświadczenie i to przedstawienie było no, parę godzin temu, prawda? I to jeszcze miałem brodę wtedy, teraz nie ma. Ale no to jest naprawdę, to był w pewnym sensie to był żyjącą metaforą właśnie tego, co staramy robić w trakcie festiwalu. Dwie osoby z uniwersytetu, dwóch aktorów zawodowych i pod reżyserią Johna McKenna. To jest, mi się wydaje, że coś ciekawego wyszło z tego, naprawdę. Zdecydowanie. Pani Katarzyna, teatrolog, potwierdza? Tak. Nie rozwija wątku. Bo to trzeba było zobaczyć po no, prostu. No, przykro nam. Nie wszyscy mogli byli. No dobrze, to w takim razie będzie kolejny tak zwany przerywnik muzyczny, wyspiarski, naturalnie. Ja tylko powiem, że ten utwór poprzedni, wszyscy rozpoznali oczywiście, kto śpiewał, powiedziałam szkocko-irlandzka, prosto z Kanady, czyli Lorena McKent. No, nie znają, no naprawdę. Bardzo nasza ulubiona pieśniarka i ona śpiewała pieśń z kolei Penelopy. No, tutaj też wątek wyspiarski i tacki się pojawił, jeżeli mogę tak powiedzieć. A teraz będzie połączenie dwóch wysp, spotkanie dwóch wysp, czyli zdecydowanie between, pomiędzy wyspami brytyjskimi a japońskimi, czyli John Anderson i Kitaro. Bardzo proszę. Who am I on this island of faith? Wyspy brytyjskie oblewane wodami, wyspy japońskie. A to teraz zaproponuję, byśmy porozmawiali o takich bliższych wyspach, na przykład wyspa Kaszuby. Czy wam coś mówi? Sylwia. No mi mówi, dlatego że zostałam poproszona do uczestnictwa w spotkaniu z córką Róży Ostrowskiej. No i było to dosyć magiczne spotkanie. Zostałam poproszona o przeczytanie fragmentów z wyspy Róży Ostrowskiej. I muszę Państwu się przyznać, że 3 dni temu poznałam tę książkę, która jest jak... ją się po prostu łyka. Jest niewielkich rozmiarów, więc dosyć szybko się ją czyta, natomiast jest bardzo wciągająca. I było to dosyć magiczne spotkanie, dlatego że, to znaczy ja się w pewnym momencie poczułam nieswojo, ponieważ przeczytałam na początku fragment, później była rozmowa z panią Elżbietą. I w pewnym momencie padło pytanie, jak wyglądała Róża Ostrowska, czym się charakteryzowała, co było takie charakterystyczne dla jej osoby. I wtedy pani Elżbieta spojrzała na mnie i powiedziała, pani mi trochę przypomina mamę. Ma pani taki niski głos i w ogóle ja tak poczułam się dziwnie trochę, dlatego że w ogóle od samego początku pani Elżbieta się zwracała do mnie, dostawała pytania od pani Eweliny prowadzącej to spotkanie i cały czas zwracała się do mnie, więc ja w ogóle miałam takie poczucie, że pani Elżbieta z tobą rozmawia. Tak, że mnie traktuje tak jak bardzo przyjaźnie, jakbyśmy się znały. I jak w połowie tej rozmowy padło takie pytanie, to miałam taki wielki pytajnik mi się zrobił w głowie, bo też ta książka Wyspa jest taka magiczna i wciągająca. Bardzo bym chciała ją poznać. Koniecznie, bo ja w ogóle jak przeczytałam tę książkę, miałam bardzo dużo przeróżnych snów, jakby mocno uruchomiła gdzieś moją psychikę i wrażliwość, więc samo poznanie tej książki było dużym doświadczeniem, a to spotkanie. Tomek z Kasią uczestniczyli, więc wy też możecie powiedzieć coś na temat tego spotkania. Kiwają głowami. To bardzo radiowe. To może ja... Teraz muszę oczywiście, bo może Państwo nie wiecie. No właśnie, kim była Róża Ostrowska? Róża Ostrowska to bardzo barwna postać Trójmiasta. Była kierownikiem literackim Teatru Wybrzeże. Pracowała w radiu. Dokładnie, pracowała w radiu, także to jest bardzo ważna. I ten głos został właśnie zapisany. Jest na taśmach. Dokładnie. Został wykorzystany zresztą przez Ola Walickiego na jego płycie Kaszebę. Właśnie głos Róży Ostrowskiej jakby samplowany z muzyką Ola Walickiego. Ja też muszę dodać, że w tamtym roku u nas na Sopot Nonfiction młoda reżyserka wzięła temat i to był temat zaproponowany przez nas, przez Teatr Wybrzeże, temat Róży Ostrowskiej i też przygotowała warsztat, który był bardzo ciekawy i właśnie też wykorzystali archiwalne zapisy głosu Róży Ostrowskiej, też różne fragmenty jakby z jej życia, z jej twórczości, z książek, także to było bardzo dosyć, to nie było dosyć, to było bardzo ciekawe. Ja w ogóle miałam taką nadzieję, że nasz teatr zrealizuje przedstawienie o Róży Ostrowskiej. Może to się wydarzy, dlatego że uważam, że naprawdę jest to bardzo ciekawy temat, że Róża Ostrowska daje takie pole, żeby zrobić przedstawienie i ważne by było, żeby przypomnieć jej osobę. Czy pan współgospodarz spotkania chciałby coś dodać? Chciałbym podkreślić rolę Eweliny Stefańskiej w naszym festiwalu. To jest studentka trzeciego roku, która jest sprawczynią tego, że mówiliśmy w tym roku o wyspie Róży Ostrowskiej, że odbyło się to spotkanie, gdyż właśnie rozmawiając na takim początkowym etapie o tym, o czym chcemy zrobić festiwal, Ewelina Stefańska, która jest jedną z współorganizatorek, jest jedną z 4 współorganizatorek z nami, zaproponowała książkę, o której, muszę się przyznać, też nie słyszałem wcześniej, a z dużym zainteresowaniem ją przeczytałem i wydaje mi się to było bardzo ciekawe, że właśnie to zakorzenienie się w miejscu, z którego pochodzimy, takim regionu, z którego pochodzimy, w ten sposób również pojawiło się w orbicie naszych zainteresowań, tak to określę. I osoba... Kaszuby. No właśnie. Tak, bo to chyba też jest trochę tak, Katarzyna, że działamy wspólnie, ale każdy z nas pracuje też nad jakimiś swoimi projektami, ma własne fascynacje i jest takie przyzwolenie, żeby każdy przyniósł swoją propozycję tematu, który jest warto mówienia. I rzeczywiście Kaszuby zawdzięczamy Ewelinie, bo tutaj trzeba przyznać, że ta tytułowa wyspa to w Dzydze Kiszewskie, prawda? Więc temat Kaszub, a skoro pani redaktor wspomniała o Olu Walickim i o muzyce, to u nas w tym roku też troszeczkę się znowu ten łączą tematy między muzyką a teatrem i książką, bo nie wspomnieliśmy, że w sobotę będzie można wysłuchać koncertu Macieja i Mateusza Rychłego, który z kolei będzie się odbywał pod nazwą Muzyka Świętych Jezior. Mhm. Więc też to zakorzenienie geograficzne w jakiś sposób może się pojawić. No tak, ale Kaszuby to też Mikołaj Trzaska. Mikołaj Oczywiście. Trzaska, który z Ignacym... Wiśniewskim. Czy to brat? Być może, nie. Nie. Nie mam brata, także... Okej, okay. To był żart, przepraszam. No więc tutaj tych wątków kaszubskich, lokalnych też jest sporo i one się pięknie rzeczywiście miksują z tymi szkockimi, irlandzkimi, światowymi, czy właśnie wyspiarskimi, a to rodem z pieśni, a to rodem z Gardzienic i tak dalej. Pieśni Kozła oczywiście. Więc to są te kolejne cechy wyróżniające ten festiwal. Upieram się, że on jednak nie jest wielkim festiwalem, trwa wiele dni, jest bardzo rozbudowany, jest interdyscyplinarny, ale no, gdybym tak w Warszawie zrobiła ankietę, to prawdopodobnie nie otrzymałabym zbyt wielu wyczerpujących odpowiedzi. Powiedzmy na miarę tych, nawet wśród teatrologów, no, te warszawskie spotkania teatralne, czy nie wiem, kaliskie spotkania, czy jakikolwiek festiwal w Polsce teatralny, to pewnie teatrolog by odpowiedział. Nie jestem pewna, czy potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, czym jest Between pomiędzy. I to jest zaleta tego festiwalu, panie profesorze, to nie była wada. To jest jednak coś bardzo, jakby to powiedzieć, ekskluzywnego. O, tak, tak. Kameralnego? No, kameralny w jakimś sensie, tak, bo kameralny jest mimo wszystko, mimo że rozrasta się Sopot, to jednak jest kameralne miejsce. My to też odczuwamy, przyjeżdżając na dwa teatry. Zawsze to też eksponujemy, że dobrze, że dwa teatry są nie gdzieś w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, tylko właśnie w Sopocie, bo tutaj czujemy się jakby otoczeni jakąś taką przytulną... Jest coś takiego przytulnego w tej zatoce. Coś takiego, że no właśnie, to jest wyspa. Ona jest oblana wodami czegoś, co jest na zewnątrz i Sopot też jest wyspą, z całą pewnością. Katarzyna. Wydaje mi się, że ta kameralność spotkań akurat z naszej perspektywy też jest dosyć istotna, ponieważ wtedy może dojść do rzeczywistej wymiany i rzeczywistego dialogu i można też wejść troszeczkę głębiej w poruszane zagadnienia. Poza tym też, tak jak tutaj wspominaliśmy, że z roku na rok się stajemy coraz bardziej interdyscyplinarni i coraz szerzej, coraz więcej staramy się zaangażować rozmaitych pól, to wydaje mi się, że taką naszą intencją staje się zaaranżowanie przestrzeni spotkania i takie podejście do festiwalu z jednej strony jako czasu wyjątkowego, czasu pewnego święta, jakiejś liminalności, czasu, który może nas czymś zaskoczyć, i traktujemy ten festiwal właśnie jako taką przestrzeń w pewien sposób też laboratoryjną. I takim bardzo ważnym elementem dla mnie przynajmniej tegorocznej edycji będzie eksperymentalne dość spotkanie ze światem nauk ścisłych. O właśnie, bardzo dziękuję. Proszę o tym powiedzieć, parę tak, no bo spotkania pomiędzy humanistami nie są jeszcze czymś aż tak zaskakującym, natomiast my w tym roku zaryzykowaliśmy, a też jesteśmy bardzo wdzięczni, że dwoje badaczy nauk ścisłych przyjęło nasze zaproszenie. Nie wiem, czy współprowadzący tego spotkania tutaj nie chciałby się włączyć. Nie chciałby. Profesor Tomasz Wiśniewski. Tak, na pewno w tym roku, myśląc o festiwalu, myśląc o temacie Wyspa, mieliśmy gdzieś w głowie również temat laboratoriów, laboratoriów teatralnych. Tak, w pierwszym takim skojarzeniu mieliśmy taką długą rozmowę przecież o laboratoriach teatralnych, ale później to się rozwinęło trochę w innym kierunku. Też wystosowaliśmy zaproszenie do badaczy nauk ścisłych, no i ogromnie byliśmy zaskoczeni pozytywnie, kiedy właśnie dwoje badaczy, profesor Piotr Stepnowski oraz fizyk teoretyczny, chciałbym podkreślić jeszcze raz, fizyk teoretyczny, profesor Marek Żukowski przyjęli zaproszenie na spotkanie, gdzie będziemy starali się właśnie rozmawiać o tych sprawach zarówno naukowych, ale zobaczyć, w jaki sposób te nasze różnorodne fascynacje wzajemne możemy przełożyć na coś nowego. Sami nie wiemy trochę, jak to się rozwinie. Na przykład bardzo ciekawe było to spotkanie i wykład pana profesora Piotra Stepnowskiego, prawda? No, naprawdę to było bardzo ciekawie, bo to ja chciałem coś powiedzieć na temat magii wysp. Wyspy, pewnych wysp. Bardzo prosimy. I to przede mną profesor Stepnowski mówił coś o alchemii i o magach. Nie? I to bardzo ciekawie to było. Nie wiem, kto jest odważny, czy my jesteśmy odważni, czy profesor, na przykład profesor Marek Żukowski jest odważny, to po prostu występować, no to między humanistami, to coś nowego, naprawdę. I może jesteśmy kameralni, nie jesteśmy ekskluzywni, ale jesteśmy kameralni. No to, ale to nie, to jesteśmy otwarci na różne kierunki, na różne wymiary. I to fizyk teoretyczny, który występuje na festiwalu literatury i teatru. To jest coś wyjątkowego. Może mylę się, ale mi się wydaje, że coś wyjątkowego. Tak, bo chcemy, żeby nas festiwal też zaskakiwał, bo to by było tak trochę nie do końca tak, jak myślimy o tym festiwalu. Bardzo nas tak pociąga do tego, żeby ten festiwal nas zaskakiwał, żeby były wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, chociażby tak jak propozycja, która przecież też od was wyszła z Teatru Botto, wczorajszego pokazu filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką na żywo Irka Wojtczaka i Kamila Piotrowicza, które było takim waszym darem dla nas, a siedząc i oglądając, słuchając tego, co się dzieje, miałem takie ogromne wrażenie, że w zasadzie jest to dalszy ciąg naszych rozmów konferencyjnych, bo poruszane tematy czy aspekty wizualne, które pojawiały się w filmie, oraz muzyka, no, wielokrotnie przywoływały tematy czy skojarzenia właśnie z naszymi wcześniejszymi akademickimi rozmowami. Czyli wyjątkowo się ten koncert wpisał i ten pokaz filmu. Naprawdę, tak. Pośrednik w ogóle. Nie no. Fantastyczny. No, szczęśliwi ludzie, naprawdę. Proszę Państwa, tak? Słucham? Ktoś... No, naprawdę, to muszę powiedzieć, że po prostu dla mnie bardzo i od początku tak było i to po prostu dla nas to było bardzo ważne. Chcemy tworzyć specjalną atmosferę na festiwalu, to jest po prostu ludzie się nie kłócą. No to znaczy, że może, że wyrażają niezgodę na jakiś pomysł, nie zgadzają się z jakimś pomysłem, ale chcemy tworzyć naprawdę atmosferę przyjaźnią i mi się wydaje, że ludzie, którzy byli na naszym festiwalu, to podkreślają, to jest atmosfera wyjątkowa, to otwarta i miła i do rzeczy oczywiste, a, oczywiście, ale, ale to jednak, to jest specjalna atmosfera, naprawdę. Jesteśmy ksenofilami. No i to nazywam ekskluzywnym właśnie, żebym broniła swoich tutaj okopów. No tak, to teraz mam jeszcze jeden utwór zaplanowanych przeze mnie. Na koniec przygotowuję coś Wojtek Dorosz w Warszawie, bo no, chyba o jeden mieliśmy za mało. Więc ten, który teraz będzie, jest grupy, która no, powinna być już Państwu znana, szczególnie tutaj panu profesorowi. Nie wiem, czy ładnie podam nazwę tego zespołu, który zagra, ale spróbuję. The Chieftains. Oh, the Chieftains. Oh, no właśnie. O, to przypomina młodość. To bardzo prosimy. Across the ocean, wild and far. again and love me. On the coast of Malabar, and my thoughts keep ever turning to that far distant shore and the dark I'll see her nevermore. Oh, fare thee well, my little dark-eyed queen. Fare thee well, my Indian star. In my heart you'll live forever on the coast of Malabar. Bardzo wyspiarska muzyka, przyznają państwo. Pan profesor zachwycony jest. Dobrze. Ponieważ czasu już bardzo niewiele pozostało, tak jak domyślałam się, rozgrzani będziemy tak tuż przed drugą, za 14 druga. Zaraz sprawdzę, ile stopni w Sopocie. No ale nie dość podkreśliliśmy rolę wydawnictwa Czarne z Wołowca. Wyspa Wołowiec, Wyspa Czarne. Czarne w sobotę i niedzielę, czyli jutro i pojutrze w finale festiwalu. Kto zacznie? Ja zacznę. Proszę bardzo, pani doktor Katarzyna. Zaczynam ja, ponieważ ja się bardzo cieszę, że Monika Schneiderman oraz Andrzej Stasiuk po raz drugi już przyjęli nasze zaproszenie do Trójmiasta w ramach takiej swoistej rezydencji Czarnego. Zaplanowaliśmy kilka wydarzeń. Jednym z nich będzie rozmowa poświęcona najnowszej, ostatniej książce Moniki Schneiderman, Pusty las. Ta książka ukazała się ledwie kilka tygodni temu, bo pod koniec kwietnia. Dotyczy ziem, na których Monika Schneiderman mieszka od ponad 20 lat, czyli okolic Wołowca. Jest taką piękną historią o pustce i o tym, że pustka może być brakiem czegoś i że można ją namacalnie odczuwać. Bardzo się cieszę, że Monika Schneiderman z nami na ten temat porozmawia, ale też będzie można redaktor naczelnej wydawnictwa Czarne posłuchać po raz drugi na rozmowie o innej bardzo ważnej książce. Książce przecież ich nie zostawię. Ta książka opowiada, to jest zbiór esejów na temat opiekunek żydowskich, które podczas wojny ratowały dzieci. I tutaj też jesteśmy szczęśliwi, ponieważ obie współredaktorki tej książki, czyli Monika Schneiderman, ale też Magdalena Kicińska, przyjęły nasze zaproszenie. Rozmowę z nimi poprowadzi Mieczysław Abramowicz, czyli postać w Gdańsku pisarz, bardzo znana. Pisarz, tak, z Gdańska. Pisarz, lalkarz, człowiek tak, wielu, muzealnik, człowiek wielu talentów, zatrudnień i zainteresowań. I cieszymy się, zaangażowany w kulturę żydowską bardzo. Tak jest. Ale jeszcze też warsztaty po raz kolejny tutaj wracają, ponieważ odbędą się takie warsztaty redaktorskie adresowane przede wszystkim do naszych studentów z Magdaleną Budzińską, czyli z wiceredaktor wydawnictwa Czarne, a też nie ukrywam, że chyba nie tylko ja, ale lubię myślę o wydawnictwie Czarne jako takiej absolutnie autonomicznej z przestrzeni na mapie Polski. To jest wyjątkowe wydawnictwo, które bardzo wiele nam daje. Tak, i tutaj jeszcze też rola Dawida jest nie do przecenienia, gdyż no przy tej okazji pobytu właśnie naszych gości też ponownie będą tłumaczenia, prawda, Dawidzie? Jeśli mógłbyś coś powiedzieć na ten temat. Cały zaszczyt jest po mojej stronie, mogę powiedzieć, no to nie wiem, mieć szansę przetłumaczyć prozę Moniki Schneiderman, przetłumaczyć prozę Andrzeja Staszuka, to no, żaden tłumacz nie powie nie. I to są... Współpracuję to, no, nad tymi przekładami z Kasią Kleflewską i dla nas to jest bardzo miła współpraca. No to... A czy żeglarz Stasiuk też przyjedzie? Przyjedzie. Przypłynie. Aha, nie, no, tak, przyjedzie. Tak. Nie no, skoro na samym końcu festiwalu to Andrzej Staszuk przeczyta część powieści jeszcze nie opublikowanej. A ma już tytuł jakiś? Roboczy? Wydaje mi się, że ma tytuł tylko Roboczy. Nie wiem, czy jesteśmy upoważnieni, żeby go zdradzać. A, Roboczy, to chyba można. No, no, a to ja nie znam tytułu. Myślę, że przeczytałem rozdział, ale nie mam tytułu, pojęcia, jaki jest tytuł. No dobrze. No, nie wdajemy się w szczegóły. Normalne natomiast... pytanie dziennikarki. Czy książka ma tytuł? No. Wydaje nam się, że jeszcze nie ma. Dowiemy się w niedzielę. Dobrze. Otóż to. Ale jest ten fragment, ten rozdział, który przetłumaczyliśmy, to jest bardzo, bardzo... To jest delikatny, czuły fragment i z różnych punktów widzenia i czasem nie wiadomo, o kogo chodzi, ale wszystko jest w pewnym sensie no, czytelne, ale jednak są komplikacje, prawda? I przeczytałem parę rzeczy z Staszuka, bo to wcześniej, ale to mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ładny rozdział i fragment. I jestem ciekawy, jak autor sam przeczyta właśnie część. No głos ma niezły. Tak. No i dał się namówić do przeczytania, za czym podobno nie przepada, za czytaniem takim performatywnym i to jeszcze publicznie. Natomiast Andrzej Stasiuk nie tylko wystąpi w roli osoby, która czyta fragment własnej prozy, ale przede wszystkim zgodził się z nami porozmawiać. Rozmawiać będziemy, to tutaj nikogo nie zaskoczy teraz, o Wyspach. Więcej nie zdradzę, ponieważ zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy. A w ubiegłym roku Andrzej Stasiuk zgodził się porozmawiać z nami o Beckecie i o jego twarzy. I to było zaskakujące. W pewnym sensie. No, gdybym miała szukać jakichś linków od prozy, czy w ogóle twórczości Andrzeja Stasiuka, to na pewno nie wyciągnęłabym tego Becketowskiego. No to nie wpadłabym polecam na to. Pani redaktor artykuł, który napisała Katarzyna Kręgerska oraz Tomasz Wiśniewski, który jest takim ładnym, znaczy spojeniem naszego tegorocznego festiwalu, gdzie staramy się właśnie pokazać taki pewien model pewnego czytania Becketa od Antoniego Libery do pewnych takich nieoczywistych analogii właśnie w prozie Andrzeja Stasiuka. Tutaj właśnie to bardzo interesujące. W ciągu tego roku nasze zainteresowania mogliśmy połączyć w tym artykule i wydaje się on takim naszym ciekawym, dla nas ciekawym spojrzeniem no właśnie, na to, co pani redaktor. No, prawda. No, ale to jest... Pan musimy, profesor? To jest jakby, nie wiem, czy jest przestroga, to ostrzeżenie dla ludzi z teatru, to, bo my współpracujemy z wami, a cały czas piszemy i myślimy, obserwujemy. No. To dobrze, to dobrze. My jak pracujemy w teatrze, to obserwujemy was, czyli ludzi. No właśnie, właśnie, właśnie. Pomiędzy coś się dzieje, ewidentnie. Ja tak przejrzałam sobie listę słownikową, jak brzmi wyspa w różnych językach i zatrzymałam się przy włoskiej wersji Izola. No, widać, że jest to rdzeń słowa, które ma również brzmienie polskie i wersję polską, izolacja. Separatyzm, Brexit. Są różne bardzo warianty wyspy, bo my na nią troszkę dzisiaj patrzyliśmy, tak sądzę, mityzując, idealizując, romantyzując. Podczas gdy wyspa też może mieć ten swój taki wariant, no, czy groźny, no w każdym razie inny zupełnie. Nie jako wyspa szczęśliwa, tylko właśnie jako pewne miejsce odosobnienia, samotności, miejsce niebezpieczne, miejsce narażone na burze, na różne takie nieprzychylności losu, historii i tak dalej. Więc myślę, że ten wariant też mógłby gdzieś pojawić się w tych waszych rozmowach do końca. A to rzeczywiście jest to nomen omen temat morze. W związku z tym można by go kontynuować, myślę, za rok. Może być z jakimś dodatkiem jeszcze. Właśnie wyspy szczęśliwe, wyspy zwiastujące jakiś koniec. Kasandro. Oby mniej Kasandry było w tym wieszczeniu. Troszkę do mikrofonu, gdyby było na pożegnanie. No tak, któremu powiedziałam, że dobrze by było, gdyby Kasandry, akurat tej kasandryczności w tym wieszczeniu było mniej. Ale faktycznie trzeba jednak... no uznać, że wyspa to nie tylko wyspa szczęśliwości, ale często właśnie... No tak, to na pewno pierwszym takim utworem, który jest wśród inspiracji naszego tegorocznego festiwalu, jest wyspa Grzegorza Brala, która nie jest tak do końca wyspą szczęśliwą i którą będziesz, Alicja, robiła również warsztaty na ten, tak, na ten temat. Tak, prawda? Tak, w sobotę. Także też te elementy gdzieś tam się pojawiają pewnie złowieszczości. A Prospero, czytał książki, więc był szczęśliwy, miał ich dużo, ale z drugiej strony pałeczkę złamał magiczną. No to tak, może zakończmy, proszę Państwa, bo już za 4 minuty, za 4 minuty druga, Wojtek Osowski za moment rozpocznie swój program. Myślę, że jeżeli słuchał nas, to spodobała mu się muzyka, którą nadawaliśmy dzisiaj, jaką wybraliśmy na dzisiejsze spotkanie. Dark Island, taki oto jest tytuł utworu czy zespołu, nieważne. Ciemna wyspa bardzo pasuje mi do tego naszego finału, do tej naszej kody. Bardzo dziękuję. To może teraz każdy przedstawi się sam, żeby jeszcze raz usłyszeć Państwa głosy. Zacznijmy od Sylwii. Teraz mam powiedzieć dobranoc już. I swoje imię i nazwisko. Sylwia Góra-Weber. Bardzo dziękujemy. Profesor? Dawid Malcolm, dobranoc. Dobranoc, panie profesorze, bardzo dziękujemy. Katarzyna Kręglewska, dziękuję bardzo. Ala? Alicja Braal, dobranoc Państwu. Proszę pozdrowić pana Grzegorza. Bardzo serdecznie pozdrawiam, on wie. Tomasz Wiśniewski, dobranoc. Bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia dzisiaj o 13 na Molo. Nie będzie padało, oczywiście nie będzie. Ela Różycka w Warszawie, Wojtek Doroż w Warszawie, a tutaj ze mną w Let's Art Cafe Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Andrzej Dubas współpracował. I to była druga majowa Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem z Wyspy Zielonej. Wyspy Zielonej, jaką jest na planie roku maj właśnie. Dzięki.